zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. To piątek, 23 dzień czerwca. Minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Uwaga na burze i ulewy. W niektórych regionach kraju obowiązuje trzeci, najwyższy stopień ostrzeżenia IMGW. Sytuacja na granicy z Białorusią cały czas jest niestabilna, ocenił szef MON-u Mariusz Błaszczak, który spotkał się z żołnierzami na Podlasiu. Rok szkolny dobiegł końca, uczniowie wrócą do ławek 4 września. Synoptycy ostrzegają przed nawałnicami na południowym wschodzie Polski. Miejscami do wieczora może spaść nawet do 100 litrów wody na metr kwadratowy. O szczegółach Marta Szulborska. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia przed burzami dla części Podkarpacia i Małopolski. Chodzi o powiaty nowosądecki, gorlicki, jasielski i krośnieński, mówił rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. 20-30 mm w ciągu godziny, choć zdarzają się takie komórki, szczególnie w Małopolsce i Podkarpaciu, gdzie w zaledwie 10 minut spada do 20 mm. To jest tak zwana ściana deszczu. Tym opadom towarzyszy grad, który ma średnicę miejscami do 5 cm, a są punkty, gdzie ten grad może mieć średnicę do 7 cm. Prędkość porywów wiatru w czasie burzy może zbliżać się do 90 km na godzinę. Ostrzeżenia trzeciego stopnia będą obowiązywały do godziny 21. Marta Szulborska, Polskie Radio. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak ocenił, że sytuacja na granicy z Białorusią cały czas jest niestabilna, dlatego polskie wojsko kontynuuje wykonywanie zadań w tamtym rejonie kraju. Szef MON-u odwiedził przed południem żołnierzy na Podlasiu i wyróżnił mundurowych za wzorową służbę na granicy. Szczególne słowa podziękowania skierował do tych wojskowych, którzy ucierpieli w trakcie wykonywania zadań. Żołnierze Wojska Polskiego są obecni tu na granicy, żeby strzec bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Podziękowałem każdemu z osobna za służbę. Podziękowałem za profesjonalizm, za zaangażowanie, za ofiarność. Podziękowałem za to, że Polska jest bezpieczna właśnie dzięki służbie żołnierzy Wojska Polskiego na granicy. Szef MON dodał, że ataki hybrydowe cały czas trwają i są sterowane przez Rosję. Ataki te od początku, jak ocenił minister, miały spowodować destabilizację Polski. Dlatego też, jak przypomniał Mariusz Błaszczak, polski rząd podjął zdecydowane działania, żeby przez pogranicze nie przedostawali się sterowani przez reżim migranci. Jest różnica między migrantami, którzy próbują sforsować granicę polsko-białoruską, a uchodźcami z Ukrainy, którzy uciekają przed wojną. Z Ukrainy przed wojną uciekają kobiety i dzieci. Granicę polsko-białoruską próbują sforsować młodzi mężczyźni, którzy zostali zaproszeni na Białoruś i którzy uczestniczą w procederze szmuglowania ludzi na zachód Europy. Szef MON-u odwiedził żołnierzy w bazie w Nowej Łuce tuż przy granicy z Białorusią na Podlasiu. Ukraina nie zaangażowała jeszcze wszystkich sił do ataku, informuje ukraińskie Ministerstwo Obrony. Ukraińscy wojskowi przesuwają się w głąb terytorium wroga na południowym odcinku frontu, chociaż ofensywa postępuje powoli. Władze w Kijowie zapewniają, że kampania jest realizowana zgodnie z planem. O szczegółach Paweł Łuszko. Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar wyjaśnia, że zasadniczy etap ukraińskiej ofensywy wciąż jeszcze nie nastąpił. Główne uderzenie jest przed nami. Część rezerw etapami będzie zaangażowana później. Minister Malar podkreśla jednocześnie, że ofensywa nie może być działaniem błyskawicznym. Nie należy oczekiwać, że rozpoczniemy ofensywę o godzinie pierwszej, a już o drugiej wyzwolimy cały obwód. To jest wojna. Wróg czyni potężny opór. W ostatnich dniach Ukraińcom udało się przesunąć o ponad kilometr na południu, na pograniczu obwodów zaporowskiego i donieckiego w okolicach Wełykiej i Nowosiłki. Jednocześnie ukraińskim obrońcom udało się powstrzymać prowadzony od ponad tygodnia zmasowany atak na północnym odcinku frontu na pograniczu obwodów ługańskiego i charkowskiego. Paweł Buszko, Polskie Radio. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zapowiedział obniżkę cen paliw na okres wakacji, czyli od 30 czerwca do końca sierpnia. Podczas konferencji prasowej Daniel Obajtek przekazał szczegóły promocji i podkreślił, że w tym roku w porównaniu z akcją ubiegłoroczną będzie można częściej tankować. Paliwo będzie tańsze na każdym litrze. 30 groszy. Dla karty dużej rodziny to jest 40 groszy. To będzie do 4 tankowań miesięcznie do 50 litrów. W tamtym roku mieliśmy promocję do 3 tankowań miesięcznie. Z promocji, podobnie jak w zeszłym roku, mogą skorzystać wszyscy klienci stacji Orlen, którzy posiadają aplikację Vitae, a także osoby, które posiadają plastikowe karty Vitae. Około 5 milionów uczniów skończyło dzisiaj rok szkolny. Uczniowie odebrali świadectwa i rozpoczęli wakacje. Przed nimi teraz ponad 60 dni wolnego. Szczęśliwi, że nie musimy już chodzić do szkoły. No średni, to jest tak, że które rzeczy były dobre, które rzeczy złe, ale no koniec roku, to trzeba się z tego cieszyć. Dużo płaczu było przy książkach z matematyki. Ja się czuję bardzo dobrze z tym, że już nie pójdę do szkoły przez 2 miesiące. Na obóz jadę do Chorwacji, więc tak już mam zaplanowane. Jadę do babci, za granicę i tam do cioci. I w domu raczej też. Będę u babci i wyjeżdżam za granicę też. Nie był bardzo trudny to rok, bo to dopiero tak 4. klasa to taki początek. Cieszę się z wakacji, że już będzie można odpocząć. Uczniowie wrócą do ławek 4 września. To był serwis Trójki. Trójce, czas na sport. Robert Grzędowski. Już 10 medali Igrzysk Europejskich mają na koncie reprezentanci Polski. Dziś 2 złote krążki wywalczyły kajakarki, brąz dorzucił w karate Michał Bombos, a srebro w lekkoatletyce Natalia Kaczmarek. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie w ramach Igrzysk i jednocześnie drużynowych Mistrzostw Europy Kaczmarek była 2. w biegu na 400 metrów. Przegrała tylko z Holenderką Femke Bol. Tylko się głównie walczy dla drużyny, więc cieszę się, że zdobyłam te 15 punktów, bo faktycznie o 16 byłoby ciężko i tu nie będę ukrywać, no, że Femka po prostu była lepsza. I wiedziałam, że raczej by było niespodzianką, gdybym z nią wygrała, więc zrobiłam wszystko, co mogłam, zdobyłam 15 punktów, więc z tego jestem zadowolona. Mówiła Natalia Kaczmarek. Kilka minut temu w Krakowie zakończył się ostatni grupowy mecz polskich koszykarek w turnieju 3x3. Biało-czerwone wygrały ze Stonkami 16-15. Czekają teraz na wynik meczu Litwy z Ukrainą, bo to od wyniku tego spotkania zależy, czy wyjdą z grupy. Wieczorem o 21:35 swój ostatni mecz w grupie rozegra męska polska drużyna. Polacy muszą wygrać z mistrzami świata Serbami, by zapewnić sobie awans do ćwierćfinału. W ćwierćfinale tenisowego turnieju WTA w Birmingham grała dziś Magdalena Fręch. Przegrała z Łotyszką Jeleną Ostapienką 1-2 w setach. Dokładnie było z perspektywy Polki 6-4, 5-7 i 2-6. Szkoda, bo w pewnym momencie Magdalena Fręch prowadziła 1-0 w setach i 4-0 w drugiej partii. A w Poznaniu w turnieju ATP Challenger do finału gry podwójnej awansował Karol Drzewiecki. Gra tam w parze z Czechem Petrem Nouzą. W półfinale ograli grecko-holenderski duet Petros Tsitsipas i Sam Werbeck. Deblowy polski finał także we włoskiej Gaibie. To zawody WTA 125, a o tytuł zagrają Katarzyna Piter i Weronika Falkowska. Dziś wygrały z notowanymi wyżej Holenderką Szefs i Belgijką Wickmayer. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro dużo chmur, oprócz tego spodziewane są też przelotne opady deszczu tylko na zachodzie i nad morzem bez opadów, na nagłe od 18 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W naszym programie podpowiadamy, jak żyć w dobrym zdrowiu. Dokładnie, panie redaktorze. Jak to robić? Modyfikacja diety, 30 minut aktywności fizycznej w ciągu dnia. Krzysztof Łoniewski rozmawia z kardiologiem Markiem Postułą o właściwych nawykach, które decydują o tym, czy będziemy żyć długo. Właśnie tak, panie profesorze. Kierunek długowieczność. W Trójce, w każdy wtorek, kwadrans po 11. Sponsorem programu jest PZU, organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować? Barbara, no w Media Expert, zresztą sama posłuchaj. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Philips Ambilight 58 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Bo Media Expert taniej masz. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę.

chłopaki z dołu, tacy niewidoczni na początku dnia. Noszą fajne włosy i dusze artystów, które im rozkwitną. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Zagoniony świat, biegnąłby się spotkać na ciemnych półpiętrach, gdy pragną bliskości i szczęścia. Dziewczyny z góry i chłopaki z dołu, znają swe oddechy i nie jeden raz. Ręce w ich kieszeniach mogą czynić cuda, mogą się zapomnieć. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. A miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. Kocham cię kolejny rok. A miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. Kocham cię kolejny rok. A miłość nie odpuszcza. Kocham cię. Kocham cię kolejny rok, to Big Day, to jest ich nowa propozycja, przy okazji propozycja 64. wydania Listy Przebojów Trójki. Co słychać u grupy Big Day? A będą mogli państwo się dowiedzieć już jutro, bo fragmenty rozmowy z zespołem jutro od godziny 10 zapraszam do Listy Przebojów Trójki po godzinach. Wtedy sobie podsumujemy to, co przed nami. No a przed nami to już wszystko to, co najlepsze do godziny 22. No to zaczynamy od miejsca 30, gdzie spadek o 10 miejsc notuje duet Skubas i Zalewski Rdza. Bym zszedł z pustymi rękami.

No a w tym tygodniu latawce zdecydowanie obniżyły swój lot, bo to aż 11 miejsc w dół. Tym razem miejsce 29 dla grupy Mysłowic. To jest 64 wydanie listy przebojów Trójki. Dzisiaj mamy noc świętojańską. Mają Państwo jakąś propozycję, jakiś pomysł, jakby można było tę noc zagospodarować? Jeśli tak, proszę dać nam znać. 2, 2 i 7 trójek. Tymczasem miejsce 28, a tu młody, uzdolniony, mało tego, nagrodzony na Festiwalu Opolskim w konkursie debiutów Nagroda Publiczności. Jan Majewski, właściwie mi dobrze, miejsce 28. Taki mam stan, dobrze się mam, szkoda mi dnia. Chcesz zmienić mnie, jakim nie chcesz, ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam, czego nie zrobisz, będę taki sam, ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Tę swoją ciszę coraz lepiej znam. W sumie mi dobrze. Właściwie mu dobrze. Jan Majewski na miejscu 28 w 64 wydaniu listy przebojów Trójki. Dzisiaj mamy noc świętojańską, więc pytamy Państwa, jakie mają Państwo plany. Okazuje się, że żadnego biegania boso po polanie. Okazuje się, że proza życia. Jako Janek, jutrzejszy solenizant, będę pracował do godziny 3 nad ranem, później będę spał do południa. Będę celebrował swoje imieniny pracując. A to proszę przyjąć już teraz serdeczności i życzenia wszystkiego, wszystkiego dobrego. Jeżeli Państwo mają inny pomysł na noc świętojańską, proszę dać znać. 2-2 i 7 trójek. Teraz czas na nowość, czyli piosenkę, która przed tygodniem była propozycją i to jest kolejna piosenka opolska. Dominik Dudek startował z tym utworem w konkursie premier. Idę na miejscu 27, debiutuje.

Jumping in the Way. Nirvana to jest miejsce 25 w 64 wydaniu listy przebojów Trójki. Dziś 23 czerwca, mamy noc świętojańską. Patrzę, czytam, jakie rytuały z reguły się odbywają właśnie tej nocy. I na przykład odbywa się rytuał wody. No bo wierzono, że taka kąpiel oczyszcza ciało i duszę. Nie wiem, czy może chodzić o zwykły prysznic, podejrzewam, że nie. Ale już zanurzyć swoje ciało w jeziorze pewnie byłoby jak najbardziej pożądane. Czy państwo mają swoje pomysły na sobotkową noc? Przepraszam, świętojańską noc. Jeśli tak, no to proszę dać nam znać. 2273, co państwo mają dziś w nocy w planach? A propos jeziora, to Jezioro Szczęścia Brodki jest na 24. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. To rytuał wody jest już za nami. Jezioro Szczęścia, Monika Brodka, miejsce 24, 64 wydania listy przebojów Trójki. Państwa plany na wieczór? Przypomnę, mamy noc świętojańską. Kłania się Bydgoszcz. Moja żona jest nauczycielem i bawi się dzisiaj na imprezie zorganizowanej przez dyrektora szkoły z uwagi na zakończenie roku szkolnego. A ja mam służbę, mam dyżur, czatuję i jestem w gotowości, aby po żonę jechać, jak już skończy się bawić. Tak spędzę dzisiejszy wieczór. Serdecznie pozdrawiamy. Ktoś bawi, żeby nie bawić się mógł ktoś. Czy jakoś tak to szło? Swoją drogą, no tak, rzeczywiście dzisiaj zakończenie roku szkolnego, więc nie, noc świętojańska nie dla każdego musi dzisiaj oznaczać zabawę. 227 trójek, jakie państwo mają plany na noc świętojańską, proszę dać nam znać, a my w notowaniu mamy kolejną nowość, a więc piosenkę, która przed tygodniem była propozycją. Wraca Alice Cooper w całkiem niezłej formie. I'm Alice na 23. And I revel in your fear, but it's your imagination that has brought you here. So here's the revelation, and let me make it clear that I am your creation, and now I disappear. No i ładnie nam się pan przedstawił przed milionem słuchaczy. Master of Madness, Father of Fright, I'm Alice, czyli Alice Cooper, i to jest nowość. Debiutuje na miejscu 23, 64 wydania Listy Przebojów Trójki. Jakie mają państwo plany na wieczór? Bo przecież to jest noc świętojańska. Jeśli coś szczególnego, proszę koniecznie się pochwalić. 2-2 i 7 trójek. Na 22 Lenny Kravitz, How Long Have You Been Blind?